fiqh amna 70 buntu yu ci nek ci buntu fiqh dañ ko ci duggal ñu bare bare ci borom xoxam ñu amne lenn ci borom xoxam rahmatullahi alayhi yo xamantene dañ ne 70 nak bari la waye imam as-suyuti rahimahullah mom bimu ñewé ci al-ashbah wa an-nadha'ir duggal nako ci 200 buntu ne len imam ash-shafi'i li waxul deug la wa rahimahullah rahmatullahi wa wa kon a lolou motax bepp motax nak mu yello ci ñu duggal ko ci kitab at-tahara ndax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wuté ndax lap jarna han manam ndax lap japp ak sangu té comme fi hadith yi daf ci ñëk indi hadithu japp yegg yu ci aju mu na manam kon ndax japp ak sangu faraxa jarna jarna yene bu fekkante ni borom ñent mazhabi rahmatullah alayhim imam abu hanifa imam amalik imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhim ak yeneen borom xam xam li ëpp ci borom xam xam ñu jëk ñi ñu mujju ñi ñom ñep dañuy wax ne sangu farata manam dañuy wax ne tim faw yu ñu am ci ñom ñep d'accord nañ ci waye li nga xamantene mom lañu d'accordu ndax imam abu hanifa rahimahullah mom dafa ñom ak ngi wa ngiram dañ ne julli dañ ni japp ak sangu farata jaru yini lolou motax ci ndax bu fekente ne ci maliki yi la ak ñi ñu andal te mom moy shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhi kep ko xamantene da nga julli manam da nga japp manam so jappo te ando ak yini sa japp baxul so jul so sango farata te japp te jappo te yene wulo sa sey sangu farata baxul niki nonu bu fekente na hanafi rahmatullah alayhi ñom yene jaruko masalan tay bu fekente na nit ki dafa don raxas loxom raxas tanki raxas bop bi manam massa bop bi han ak manam def li ñuy def ci japp ti fek yene wu ci won japp jangu rek li ci du won jangu wala gëna set rek bu boba dañ na mom ñom japp nañ ni mën na ci julle wala mu dem rek daldi wala comme masalan ko xamanteni dafa dugg ci geej gi wala bok ku daanu ci bir geej fekk dafa amé won janaba mu daanu ci bir geej gi mom boowa bu joggé mën na dem julli ji sans mu japp koku yéne wul wala ki nga xamanteni masalan dafa tudd ci mbedd bi de nga fekk dafa amé won janaba taw bi sang ko soté ko ci mom soté ko bamu toy xep kok buñ na djub djulli ci ñoo wa manam loolu nak da manam moy tasawurul masail loolu lañ wax tasawurul masail moy xol masala bi lan la réellement de quoi s'agit-il parce que loolu su fekente ni defuloko ci masala fiqh bu mëna do mëna xam mbir mi nu mu démé loolu motax li ñi ñëk def ci masala bu né moy def liñuy wax ta sawurul masail moy di xol masala yi ana nan lan moy application ak lan moy vraiment wouté bi lan la manam kon moy ñom dañu wax ne kon yene dañu wouté est-ce que yene dafa war ci julli wala det lool nak légui nak dalil yi nga xamantene mom lañu tek telo budé hanafi yi rahmatullahi alayhim dañu wax na suñu borom subhanahu wa ta'ala bimi wax nit ñi nan len ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu yoy non dim nan yeen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu ya ayyuhalladhina amanu ey yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu idha qumtum bo len joge ila salati jëm ci julli farsilu na ngeen raxas wujuhakum sen xar kanam wa aydikum ak sen loxo yi ila almarafiq ba ci cionci wa arju wa amsahu te na ngeen massa biru usukum sen bopi wa arjulukum ci ngeen raxas sen tanki ila alka'bay ni ba ci do jori wa in kuntum marda no wa in kuntum junuban solan amé janaba fattaharu na ngeen lawlu manam na ngeen raxas sen yaram bi yep manam moy na ngeen sangu farata ñom ñu ne fofu suñu borom subhanahu wa ta'ala limna farata yi ñap ak farata yi sangu farata te limalawul yene wa te limalawul yene kon nak bu boba dañuy japp ne yene du farata kon dañuy japp ne yene du farata lolu ben la ñu ne tamit ah borom xam xam ki yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ni japp na ba nopi te musuñu ko deg mu nan fokk nga yene ci waxuko innamal a'malu binniyat hadith bi munuñu ci sukkandiko pour ñoom wa parce que ñoom dañ ni yene bi day tax rek nga am fay mais yene bi du tax nga mu war manam du tax mbir mi wir ñoom da ci wa ñoom fiñ tek wa dañ ni hadith bi day tek te leni bo yene di nga am fay mais bo yene wul do am fay parce que benen mbir mi nga xamantene mom lañu tektelo nak moy té mu am solo moy charte parce que dañ ni charte subhanallah ah dañ ni ndax charte mbir mën mbir mi bu nekké jaamu yalla ak lu mëna doon charte bi du jar yéne lolo tax nañu xol charte julli bu fekkante né charte julli bu jëk moy djublu qibla tay ku djublu qibla hein djublu qibla ak sutural sa awra ak dindé den ci sobé ci moy ta'at khabas bi manam dom sobé nek baña nek ci sa yéré wala baña nek ci sa yaram wala baña nek ci place bi ngay julé yoyu yépp amul ben bo xamanteni jarna yéne amul ben bu ci jar yéne manam tay masalan tay bo don da ngay sol yéré te yéne wo ci ni dama koy sol pour julli kèn du na la bo waré julli da ngay fo nga simé ko solat yéré niki nonu tay bo féké ben place set kèn du na la sobé bi comme deñ na manam tay bo féké fi ben sobé am fi nga gis sobé bi nga dem délu ci wat gis ni sobé bi deñ na kèn du na la manam kèn du ne ah kiko dindi kat xamoo lu ko dindé wala kuko dindi kat yéfer la kon nak fo nga raxasat ko tay manam moy bo yoré sa yéré ab yéfer raxas ko fot ko téréwul sa yéré bi mën nga ci julli ñom bu amé sobé manam yoy yépp amul jarul yéré té japp itam ak sangu farata ñom ñoy yam côté bobu motax jarul yéré wa tim nak ñom dañ ko wutal yéné inshallah comme niñ ci ñëwé ndax dañ ni tim maana bi xamuñu ko parce que dañ borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu xajalé yi yalla diglé ci ñaari mbir wala yi mu téra dafa am lo xamantene té li ëpp ci yoonu sharia yi moy li ñi wax maana bo xamantene manam maana bi hikma bi dañ koy xam voilà loolu wax maqulul maana manam maana bi dañ ko xam leneen li nga xamne mom lañ wax maana ta'abudi moy lo xamne maana bi xamuñu ko légi liñu ci yobbu rek moy jaamu yalla yalla dal mo ñu ko diggal kon non lañ koy défé bu boba nak day daari jar yéene comme julli ak wor ak nat azaka ak ajmak ak yu mel non yoyu day jar yéene lool motax ibadati ak muamalat ñu wutale leen deng lool motax ñom seen charte yi motax teeruñu boole wuñ ko ñom ñu gëna dëgeural seen wax ci ne masalan tay yéfer nit ki su takké nasaran wala ab juif julli bi dagan na wala daganul ñu ne dagan na bu fekk ci condition yi mu dagalé ñu ne wa légui kon légui chrétien bobu wala juif bobu su fekente na dafa dem sanguji farata ginnaw bi mu gisé mbeureugam ba paré sangu farata bobu baxna ba tax jëkkeeram mëna seyata mom wala dé ñepp né d'accord nañ ci né baxna ñu ne waaw kay té xam nga ni koku yéfer la ti yéfer yéne du wër ci mom kon lolu bu boba day tekkale li nga xamantene mom lañu wax suñu wax ni yoy yep jarul yene buñ ko bolé le fait que charte du jar yene charte mom day am rek heure bi duguna lolu sa yon neeku ci heure bi duguna ak heure bi dugul manam tay bu fekkentene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne nuñu julli tisbar bu jant bi xese ba jallal wala timis bu jant bi sowe nañ julli timis ñu ne waaw mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala do ne fokk ngeen indi timis fokk ngeen jengal jantam bo la bok suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu nañ joxe azaka ñu ne waaw mu ne waye waxu ñu ne fokk nga ut alal ji wara tax nga mëna joxe azaka parce que charte lañ yoy te charte jarul yene niki nonu japp ak sangu farata ay charte lañ ci jundi te kon bu boba charte lañ duñ jël yene hanafi rahmatullahi alayhim lolou la wax légui nak mu dess yenen ñi nga xamanteni ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahimahumullah té ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabilah rahmatullah ala al jami' ñom dañoo sukkandiko ci ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran té alquran day firi alquran dafa wax ne wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima wama umiru digalun len illa lulul liqimu ni taxawal as-salata illa liya'budu ni jamu allah bur yalla mukhlisina ni way selal ko ndax al-ikhlas moy yimi moy an-niyyatu comme niko borom xam xamu tafsiri fire rahmatullahi ala al-jami' mukhlisina kon ni selal ko lo woneel ko ad-dinu jeufi hunafa ñu jeng wul bepp yoonu bon wayuqimu mune tañi taxawal as-salata julli wayu tuté ñuy joxe az-zakata azaka wazalika mune tali dinul qayyima moy diine ji nga xamantene moy diine ju jup ju moy diine ju bax ju moy li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala digle ñom ñu ne kon li day tekteli ni bepp jep manam jaamu yalla bala mo meuna nek jaamu yalla bu fekkentene dafa am maana ubudiyya bu boba dañi a wara han sang manam daño dafa wara am yene ñom ñu ne ah te bokku na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya bi nga xamantene mom lay waxe ci japp ak sango du nan ya ayyuhalladhina amanu yeen gaay nga xamantene gëm ngeen ci deggu idha qumtum bo len jugge ila salati jëm ci julli farsilu na ngeen raxas aya bobu ci bopam moy tektal aya bi wone ne dañu wara yini ndax daf ni bo len joge dem ci julli moy kon amna lulu yeengal ci sa xol ni jogal dem ci julli ji mune bu boba nak nan lek len ak charte la kon bu boba ñom dañuy dadi hein manam aya bobu ci jummi bopam moñu pousser moñu wax ne fop nga am yini ci japp ak julli bokku na ci li ñu gëna degeerele sen waxi moy ne dafa moy ne so joge soy mune hadith bi nga xamantene mom moy hadith al a'mal bin niyyat bi ñu ne mom day gëna degeural wax di wax daf ne jëf yépp kenn duko baye xel loolul fokk yene yi am manam kon bu fekente ne jëf da nga bëgg mu am doole ci sharia moy fokk mu am yene bu boba hanafiya rahmatullah alayhim dañ leen di wax naan amna ay jëf yo xamantene mbolem borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala wax nañ ne jarul yene ñu ne comme ban ñu ne lu demé nek délo bor lolu jarul yene waaw tay manam buma la amé les 1000 euros hein après ma jéki jël 1000 euros jox lako nga tiyé ko légui lolu jarul yene jarul man ma yene pour fay la soko nango par exemple wala yu mel non jarul man jarul yene waaw ñom ñu ne itam ñu ne itam Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu dafa nangu alalu ñi bañona jox azaka té bu fekkonté né kon sénu azaka doonul won bax té azaka ñepp d'accord nañ ni ci ibadat ci la bok su fekkonté né sén azaka doonul won bax konontone bu ko Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu nango konontone sén azaka kon du am jarri parce que ndax fokk mu am yéne bu boba ñu top bu boba ñu ñi ci restont leen ne leen moy maliki rahmatullah alayhim ak ñi ñu andal te ñoy jumuur loolu ma moy li ëpp ci borom xam rahmatullah alayhim ne leen Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bu mu nango seen alal dafa nango seen alal nango azaka nango leneen bi tamit ci seen alal kon mom nangu wul azaka bi kesse du azaka kesse lu ci djublu mais alal di la bëggona nango ñom ñu ne itam aye bi ngeen tek to lo ci wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ad-din hunafa digelu ñeul luddul ñu jaamu yalla ñu selal ko tamit jëfi lolu manam moy muamalat yi ibadat yep dañ ko wara def parce que su fekkonté ñi ci dess ni len dedet le fait que mu waxat wa yuqimus salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima tuddu julli ak azaka lolu moy wané ni ibadat yi fokk mu am yene ñom batay ñu ne aya bi ngeen tektelo ci julli gi ci japp manam japp bi bo leen jugge dem aya bobu leerul leray go xamantene meuneuf ni ci sukkandiku waaw ni ci dess tamit ne len waaw legui nañu xol ndax bu fekente ne japp jaamu yalla mom bu independent la en fait lolu moy vrai koru manam moy xolu masala bi li may ñew di waxi moy xolu masala bi moy ndax japp dañ koy considérer comme ibada jaamu mom ak sangu farata dañ koy considérer comme jaamu yalla mom kessa bu indépendant wala duñ ko considérer comme jaamu yalla bu indépendant manam ndax est ce que nit mën na juk rek japp te julli taxul est ce que rek mën na japp ak est ce que dana am manam jappum kessé num tay amé bu boba dañ lan la njapp gi suñu borom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ne nit bu nek ci muwatta bu ak bu nek ci sunan tirmidhi rahmatullah mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne su nit ki jappo ha mu ne kharaja khata'ahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatl al-ma' manam bu raxase loxomi ida ghasala yadayhi bu raxase loxomi ndox munes bakari dañuy wad and ak ndox mi ak and ak tok ndox bi mujju muné bu raxase bu galax ndiko non bakari ci gemin di den bu seul mo non bu raxase loxom yi non ba ci tionci bu masawé bop bi ak nop yi non bu raxase tanki non ñu ne kon lool mo lay wone amna mana jaamu yalla te bokku na ci likoy gëna deugëral moy li waral japp di toj li waral japp di toj boy japp do raxasalé parti yoy loolu day gëna deugëral ni mana bi mana ta'abbudi la ñom nak dañ japp ne japp day raxas day raxas di sétal ba para day joxe ci warte ngir mëna ci julli mëna jaamu yalla waaw lolou motax ñom kon dañ ni bo yini da nga ci am tiyabo waye bo yini wul bir mi wër na batay alors que ñi ci def dañ ni dédé bo yini wul bir mi bu wër am ma nak té lolou inshallah moy li gëna dëgër té bok na ci likoy gëna dëgër manam moy yi ñu wax yépp moy wané ni mo gëna dëgër té bi nga xamanté li nga xamanté na bok na ci likoy gëna wané ni manam li nga xamanté nak ñom ñoy li ñu indi ci kitab yi yaati moy juge bi chrétien bi bu boba dañ nan ko est ce que bo déwé yow julit bi nga xamantene yow ya tak juif bi wala chrétien bi ndax dana la don bo ne dedet ñu ne la waw kay dafa fekk ne nak kon ñooñu suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu dagana lay ñu tak leen te dafa yombalal parce que al mashaqatu tajlu bu taysir jafen day indi day tax yombal am bi mu dagana lay ñu tak leen dafa tamit indi circonstance yi mëna tax ñu mëna nek ak ñom parce que su fekkonté dañ leen seenu sangu farata du wër luddul seen yene baax ti yeen ay yefeer ngeen te kon bu boba do len am yene kon bu boba duñ len mëna tak lolu motax ñu daganal len lolu nak motax ñu kon dañ len di wax benen qa'ida bi moy al kharij 'ala al qiyas fa ghayruhu 'alayhi la yanqas lepp lo xamantene dafa genn ci qiyas mëne fu ko natalé ak la ca def bu boba kenn du ko mëna dem di ko qiyas ak yi ci dess yépp mënuñu ko comme tay masalan bu fekkante ni nit ki dafa ne jabaram wala jëkkeeram ne ko yow ki kat day ndialo te amul yeneeni seede bu boba dañ leen di watlo zihad dañ wala alli an bok dañ leen di watlo ñenti wat mu wat ne manam moy seen wat yoy waye kenn tay mënul ne ah ki kat jiñ na domam ndialo kon nak nañ leen watlo dedet lolu ci digënté jëkkeer ak jabar kessé la am lolu parce que lan dafa genn qiyas motax parce que lolu li meuna yak ci kër ak day tass sey ak yu déme non lolu motax parce que tamit dafa difficile ñu né waji xam nañ ni yow kat gis nga ci lu wër ni sa jabar day ndialo and ak lolu yépp grawul téyé ko rek parce que de toute façon kenn mënu la gëm ndax amo ñent xéene yu bokku fu ñu niki non mënu ñu wax jigen bi togal grawul parce que dé lolu motax manam motax yoy genn ci qiyas kenn mënu ko naté ak yi ci dess voilà donc ci bobu ci kon ci lolu lañuy xamé ni japp ak jul ak sangu farata faaw day and ak yi ndax maana ta'abbudi bi nga xamné mom la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tuddu waye nak amna ci yo xamantene ke manam borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ko dimbi ci yi nga xamantene dañu wara mëna dañ ci yene nga xamne yene da ci obligatoire ñu daal di ci joxe exemple comme masalan li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxne man gharasa man yazra'u zar'an aw gharasa gharasan fa ya'kul minhu at-tayr aw al-ins aw al-bahima illa kutiba lahu bihi 'amalun salih hadith abu hurayra radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamantena da nga mbay am mbay bo xamantene kenn manam tawbe koy ñoral tawbe koy mo koy han wa tawbe koy arose wa wala bok nga wala bok nga jëmbat ak jëmbat nga jëmbat ko nga xamantene dang koy arroser maraîchage lay doon legui mune nak faf nak mune ap pitt ñew rombu ca lek ca wala bok aw nit ñew rombu ca lek ca wala bok ab bayyi ma ñew rombu ca lek ca mune luddul dinañu la dundal def ju bax ni amal salih la deng ben kon bu boba lolu moy wanani jaru yene yoy jaru yene moy yor nga té lolou dañ ci xiyass nepp lo xamantene nit ki dako am rek té yo xamantene bu ko nit ci jëlé lolou grawul wa yu ndaw ndawan yoy jaru yene andak ne na dañ ci am tiyaba ak comme li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nan la yuhibbu llahu al-jahra bisu'i min qawli illa man zulim amna lu wala dedet du lol de du bobu de bi ci dess la moy fi mi waxe waxu de yi xara fi mi waxe waxu de yi subhanallah setit subhanallah bim nan setit subhanallah moy de wa fim nan najwa ci affaire ki yene nan li ngeen di ci yeb ben baxu ci le fait ki ngeen di deyante onin najwa illa subhanallah ci sarel rek soto misay ki yoy la rek inshallah khayru min najwa wa la amara bi ma'ruf aw wala aw islah bayna an-nas wala bobu non wa kay subhanallah wol do ma fatte ha amara bi ma'ruf aw islah bayna an-nas wala afra wa ma ta'alu min khayrin fa inna allaha bihi alim wa kathirun min najwakum illa sadaqatan aw nalaka la khayra fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa kay wala yoy jabu yene parce que li ci dess daf na kep ku ko def nak tay yalla tax la jog mune di nga am geureumal yalla da nga am tay gu mag manam gu upp lolou motax kon moy wan ni yiw mi ngi ci nit ki bi sadaqatu saraxe bu fek bobu tamit jarul bu fekete da nga digal nit mu sarax koku jarul yene sarax mom bu ko defé rek am nga fay aw ma'rufin wala njek digal nit njek rafet wa islahin bayna an-nas wala rafetal digeunte nit ñi yoy yep jarul yene yu bax lañ wa yu dul yi nak yi ñoy exception yi nga xamne jaru ñoy yene legi nak mu dess ñu ñew nak legi ci gëna général yi nga xamne yoy mom yene yu bari la laaj ñu tambalé ko kon ginnaw parce que wax nañ julé jappok sangu legi mu dess tay ci motax hadith bi dafa bok ci hadith ci gëna mag mom lañ wax ni ma hadith gëna mag sax ndax dugg bi mu dugg ci buntu mu'abadati ak mu'amalati manam kon tay mi ngi melni tay nit ki tay su jëlé kon alal li nga xamantene mom la wara joxe azaka te joxe ko ha joxe ko te yene wu ci won joxe azaka daf ko yene won may juuf wala yobbu ko ca gamu ga ba yobbu ko ca magal ga ba tabaxe ko jakka ji ak yu mel nonu te djublu wu ci bu boba dañ nan ko sa azaka werul fokk nga genné wat lu tollok azaka joxe ndax yow li nga ci djublu lolou du azaka lolou kon manam bu boba ndax lan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax wax na innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa bok na tamit ci masala yi nga xamantene mom mo aju ci buntu bi moy nit ki tay par exemple bu wéru koor joté mu daal yéene manam muy wor ni de yéene wor woru nafila de yéene wor woru nafila té xamul won ni wéru koor duguna bam yag nak ba bis jot rek comme nim daan dalé ñu bari ñu daan nek ay Europe ak États-Unis am na mbiri day xew manam lu bari day xew duñ ko yé wa mu wor wéru koor ndekati nafila mom mu néwon day nafila après ñu néko wéru bi nga woron nak wéru koor la bu boba kooram baaxu kooram ko baaxu ndax dafa wara yéene nit ki nonu lu démé néké nit ki tay su fekente na dafa ni day manam dafa ci manam da fay julli comme niñ wax sank manam mu ne mu yene julli takusan ginnaw bi mu fatali ko ne julle gul won tisbar julli takusanam gi baxul ndax yene wul won julli han ndax yene gul julli tisbar te dañu wara julli tisbar ko dogu julli takusan nit te donte ñom ñaar ñoo nuro ni len di defé voilà bokku na ci tamit ci masala yi nga xamantene ñom ñoo dugg ba tay ci buntu bi moy nit ki tay su fekente ne dañi